Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 25 Eylül Pazartesi, yıl 2017, ay 9, gün 268, Hızır 143, 1439, Hicri Muharrem 5, 1433, Rumi Eylül 12. Günün sözü: İnsanoğlu, kainat dediğimiz bütünün bir parçasıdır. Zaman ve mekanla sınırlanmış bir parça. Kendi benliğimizi, düşüncelerimizi ve duygularımızı her şeyden soyutlanmış hissediyoruz ve buna bilincin yarattığı bir göz yanılsaması da denebilir. Bu yanılsama bizi kişisel arzularımıza ve en yakınımızdaki birkaç kişiye olan bağlılığımıza hapseden bir cezaevi gibidir. Görevimiz, şefkat evrenimizi tüm canlıları ve bütün güzelliğiyle doğayı da kapsayacak şekilde genişleterek kendimizi bu cezaevinden azat etmek olmalıdır. Eğer insanoğlu varlığını sürdürecekse yeni bir zihniyete, düşünceye ihtiyacı vardır. Albert Einstein. Günü tarihi: 120 yıl önce bugün 25 Eylül 1897'de Amerikalı yazar William Faulkner dolmuştu. Güneş batınca Kırmızı Yapraklar ve Duman romanları tanınmış eserleri arasındadır. 1949 yılında Nobel ödülünü kazanmıştır. 23 Eylül, Güneş terazi burcuna girmiş ve sonbahar faslı başlamıştır. Güneşin 23 Eylül'de girdiği yıldız kümesi iki kefeli el terazisine benzer. Sonbahar mevsimi 89 gün 18 saat 16 dakikadır. Eylül'ün 23'ünde başlar, Aralık ayının 20'sinde sona erer. Terazi burçların 7. işaretidir. Bu simetri, denge ve güzellik burcudur. Terazi burcunda doğanlar genellikle toplumsal, neşeli, yetenekli ve sanatçı kişilerdir. Uğurlu gününüz Cuma. Uğurlu sayınız 6. Uğurlu taşınız opal. Uğurlu renkleriniz açık pembe, açık mavi, turkuaz ve mat renkler. Uğurlu çiçekleriniz unutma beni, pembe krizantem ve pembe gül. Uğurlu kokularınız gardenya, yasemin ve orkide. Büyük Saatli Marif Takvimi. Yeah. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Giriş Giuseppe Verdi'nin Requiem, yani bir ağıt, bir numaralı ağıtından Dies Irae Liberame idi. Bunu Atlanta Senfoni Orkestrası ve Korosu'ndan Robert Shaw yönetiminde 1987 kaydından çaldık. Hepsini çalamadık. Soprano Susan'dan, mezzo soprano Diane Curie, tenor Jerry Hadley ve bass Paul Plischka idi. Ve şöyle diyor: Latince Dies Irae, Dies Illa, Solvet Saeclum in Favilla, Teste David Cum Sibilla diye devam ediyor. Yani gazap günü, o gün geldiğinde yeryüzü küllerle kaplanacak, Davud ve Sibilla şahit olacak sarsıntıların ne büyük olduğunu ve yüce yargıç Kadir Mutlak her şeyi inceleyip sık dokumaya geldiğinde diye devam eden önemli bir eser. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından bakarak öğrenelim. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bir kadın yıkıntılarının üzerine diz çökmüş arıyor. 1976 La Plata. Bir kadın yıkıntıların üzerine diz çökmüş, sağlam kalan bir şeyler arıyor. Bir şey arıyor. Düzenin güçleri Maria Isabel de Mariani'nin evini yerle bir etti ve o şimdi boş yere kalıntıları eşeliyor. Çalmadıklarını tuz buz etmişler. Sadece bir plak, Verdi'nin Requiem'i sağlam kalmış. Maria Isabel, kalıntıların arasında çocuklarına ya da kız torununa ait herhangi bir hatıra, bir fotoğraf ya da bir oyuncak, bir kitap ya da bir küllük, artık ne olursa bulmayı isterdi. Gizli bir matbaaları olduğundan şüphelenilen çocukları top ateşiyle katledildiler. Savaş ganimeti olarak alınan 3 aylık torunu subaylar tarafından başkalarına hediye verildi ya da satıldı. Mevsim, yaz ve barutun kokusu çiçek açan ıhlamur ağaçlarının kokusuna karışıyor. O günden sonra ıhlamur ağaçlarının kokusu ona dayanılmaz gelecek. Maria Isabel dertleşecek kimseyi bulamıyor. O huzur bozucuların annesi. Arkadaşları kaldırım değiştiriyor ya da bakışlarını ondan kaçırıyorlar. Telefonu hiç çalmıyor. Ona hiçbir şey, bir yalan dahi söylemiyorlar. Kimsenin yardımı olmadan yerle bir edilmiş evinin parçalarını kutulara dolduruyor. Gece iyice ilerlediğinde kutuları sokağa çıkarıyor. Çöpçüler kutuları sabah erkenden birer birer, hiç çarpıtmadan, dikkatlice topluyorlar. Çöpçüler sanki içlerinde kırık hayat parçacıkları olduğunu biliyorlarmış gibi kutulara çok özen gösteriyorlar. Bir pencerenin ardında gizlenen Maria Isabel, acı çekmeye başladığından beri gördüğü bu yegane şefkat için onlara sessizce teşekkürlerini sunuyor. Kadınlar. Woman is the nigger of the world. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, günümüzün tarihine, geçmişte bugüne kısaca göz atalım. 1396'da Osmanlı ordusunun 25 Eylül'de yani Osmanlı ordusunun Macaristan, Kutsal Roma, Cermen İmparatorluğu, Fransa, Eflak, Lehistan, İngiltere Krallığı, İskoçya Krallığı, Eski İsviçre Konfederasyonu, Venedik Cumhuriyeti, Cenova Cumhuriyeti, Saint-Jean Şövalyeleri askerlerinden, koalisyondan oluşmuş bir Haçlı ordusuyla 1396'da 25 Eylül'de Tuna Nehri üzerinde bulunan Nibolu Kalesi yakınlarında yaptığı ve Osmanlı zaferiyle sonuçlanmış bir savaştan bahsediyor. Kimler vardı efendim, tekrar sayabilir misiniz acaba? Evet, çok. Sıfır sorun politikasının başlangıcı olsa gerek. Komşularla sıfır sorun. Tam olmayan ülke var mı? İran yok galiba. Yok, evet. İran yok, Rusya yok. O zamanlar zaten o kadar kuvvetli bir rakip değil herhalde. Haçlılar hepsini toparlamış. Evet, 1942'de bugünse gene savaştan bahsedeceğiz. Bugünlerde yalnız savaştan bahsediyoruz zaten. Savaş ve barış raporu veriyoruz. Bir de iklim yıkımından başka bir konu yok zaten. 1942'de 2. Dünya Savaşı'nda İsviçre polisi bir talimat geçmiş. Bugünkü uygulamalar tahtında çerçevesinde sadece ırksal sebeplerle mültecilik geçerli değildir. Siyasi mültecilik değildir diye. Yahudiler gelmesin demişler galiba. Evet, ama dolaylı olarak söylüyor. Evet. Sadece renk değil, başka ırk meselesi. Yani Yahudilerin Holokost diye adlandırılan korkunç yıkımda, katliamda, soykırımda ondan kaçan Yahudilerin kendilerine katılmasını istememişler. Şimdi durum tamamen farklı tabii ki. Tabii. Parasını veriyorlar, gelmeyin diyorlar. En son geçen sene miydi mültecilerin, savaştan kaçan mültecilerin kendi köyünde kendi bölgelerinde yer almamalarını isteyen İsviçrelilerin insan başına 300 avro gibi bir para vereceklerini söylemişlerdi. Ya, geçen sene okumuştuk, ben de öyle hatırlıyorum. Artık öyle yani, bu işler parayla ilerliyor demek ki. Allah Allah, yeni bu. Evet. Daha önce hiç olmamıştı. 1957'de bugünse çok önemli bir olay var. Little Rock dokuzlusu diye adlandırılan olayın 60. yıl dönümü. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaokullarda ve liselerde siyah renklilerin girmesi yasak. Birlikte okuyamıyorlar bazı eyaletlerde. Yani senin rengin siyahsa, siyah koyuysa ya da kıvırcıksa biraz saçların, giremiyorsun, okuyamıyorsun. İşte ona karşı, ayrımcılığa karşı efsanevi bir mücadelenin başlamasının 60. yıl dönümü. Bunu belki şeyden sonra biraz daha kapsamlı 9.30-10 arasında 5-10 dakika ayırmaya değer. Çünkü 15 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Binlerce öğrencinin ve halkın arasından faşistçe bakan ve küfreden, ana avrat söven ve Afrika'ya Afrika'ya diye bağıran, dönün memleketinize Afrika'ya diye bağıranların arasından geçip okumaya çalışıyorlar. Muazzam bir olay ve bugün 60. yılı. Sonradan Bill Clinton tarafından kendilerine madalya verilecektir. Biraz gecikmiş olarak. Neyse, 60. yıl dönümü işte o da. Öyle şeylerde kahraman ve cesur insanlar her zaman çıkabiliyor. 15 yaşındayken dahi genç. 9'lardan 4'ü de kız galiba. Kız öğrenci. 1962'de bugün de Halkın Demokratik Cumhuriyeti Cezayir'de kurulmuş Ferhat Abbas geçici hükümetin başına geçmiş. Yani Fransa'nın ezici baskı ve sömürgesinden kurtuluşu Cezayir'in. Ama bağımsızlık sonradan onların bağnaz bir İslam dinini de kullanan diktatörlüğe doğru sürüklenmesini de engelleyemedi. O da ayrı bir hikaye. Evet, şimdi günün haberlerine bakacak olursak çok yoğun bir program içindeyiz. Bir kere iklim ve doğa olayları, kısmen doğa, kısmen insan kaynaklı doğa olayları var. Endonezya'nın Bali adasında volkan 35 bin kişi indifa ettiği için yanardağ. 35 bin kişi evlerini terk edip yollara düşmüş. Bali'nin turistik merkezi Kuta'ya 75 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Filipinler'de ve Meksika'da peş peşe depremler var. Agung Volkanı ismini taşıyormuş. Hmm. Evet, ve Meksika'da 3. büyük deprem 3 haftada 6,1 büyüklüğünde Richter ölçeğine göre en az 4 kişinin öldüğü belirtiliyor. Tabii Karayipleri etkisi altına alan Maria kasırgası var. 27 kişinin hayatını kaybettiği gibi bir haber vardı ama bu sayı yükseliyor. Dominika'da 15, Puerto Rico'da 6, Haiti'de 3, Fransızların deniz aşırı toprakları, Guadeloupe adasında 2 ve Dominik Cumhuriyeti'nde de 1 kişi yaşamını yitirdi. Yani 2 ayrı ülke var aynı adı taşıyan, biri Dominika adası, biri de Dominik Cumhuriyeti. Hepsinde. Öte yandan Malezya'da şiddetli yağmur ve seller binlerce insanı evinden etmiş durumda. Onu da söyleyelim. Penang, Kedah ve Perlis eyaletlerinde çok büyük bir sel felaketinden de orada da bahsediliyor tabii. Mağdur sayısı 3000'e yükselmiş orada da. Ve ciddi bir muhalefetin de eleştirileri var. Malezya'da ne oluyor, ne bitiyor? Daha da vahim bir hale gelebilir. Artvin'de de var, Doğu Karadeniz'de. Evet efendim. Arhavi ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar vardı geçtiğimiz hafta sonunda. Su baskınlarına yol açmış. İlçede gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerine sular basmış. Debisi yükselen Kapistre deresi de taşmış. Böyle durumlar yaşanıyor. Eroğlu da bakmış oraya ve felaketin eşiğinden dönüldüğünü söylemiş. Nasıl? Biz kurtardık demiş. Tabii. Dereleri ıslah ettik demiş. Onun Hestelle. İçin çok fena olurdu yoksa demiş. 25 tesisinde temeli atılmış. Ayrıca da bu gibi sellerin filan sebebinin de ne olduğunu açıklamış nihayet. Neymiş efendim? Piknikçiler mi yani? Yoksa sigara hizmetleri olmuyor mu? Hayır, onlar yangınlarla ilgili. Bu şeyle ilgili. Doğanın fıtratından geliyor. Bir de iklim değişikliğinin etkisi var demiş. Doğanın fıtratında iklim değişikliği var mı? Yok. Hı. Doğanın insanın fıtratında var galiba. Evet. Şu andaki modern insanın fıtratında var. Evet, Arhavi'ye 248 milimetre yağış düşmüş. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bak bu yeni Osman Aşkın Bak. Favorilerin arasında koy. Güzel isim yap. Evet. Sel baskınlarından uzaklaşmak istiyoruz diye güzel bir açıklama yapmış. İnsanların hayatı çok önemli demiş ve Rize'ye yapılan yatırımlardan dolayı Bakan Veysel Eroğlu'na da teşekkür etmiş. Çok güzel oldu demiş her şey yani. Biz de teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz, evet. Şimdi bu sular, seller, felaketler böyle çevreyle ilgili de birkaç önemli şey. Ha, en önemli şeyi tabii atlamadan söyleyelim hemen. Bu arada Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Giresun'a da gitmiş. 18 projeden oluşan 165 milyon tutarındaki yatırımın toplu temel atma törenine katılmış. Ama fındık hakkında bir şey söylememiş. O onun sorunu değil. Niye? O Ormancılık ve Su İşleri Bakanı. Tamam, ormanla ve suluyla alakalı değil mi? Fındık mı? Hayır, ticaretle ilgili. Anladım. Peki. Şimdi Puerto Rico'da korkunç bir şey oldu aslında. Eski bir baraj suların altında dayanamadı ve bel verdi. Çöküntüye uğradı. Ve on binlerce insan, belki de 40 bine yakın insan Hatta 70 bin kişi yaşıyormuş çevresinde. Ne kadarı kaçmış ama uyarılar şöyle: son derece tehlikeli bir durumdur diye yazıyor National Weather Service. Cuma akşamından bu, yani Ulusal Hava ve Meteoroloji Servisi. Derhal terk edin, kaçın, hayatlarınız tehlikede diye büyük harflerle yazmışlar. Nasıl uyarıyorlar, nasıl bu şeyler gidiyor bilmiyorum. Canını seven kaçsın diyorlardır muhtemelen. Evet, ama nasıl ulaşıyor yani bilmiyorum. Gösterdiğiniz fotoğrafta öyle bir durum söz konusu. Evet, ama şey yok ki. İnternet yok, hiçbir şey yok, elektrik yok. Nasıl alacaklar haberi? Lokal yollardan. Herkes birbirine dumanla, söyleyecek. Dumanla belki. Olabilir. Ya da sel suyunu gören kaçacak refleks olarak. Ben olsam kaçarım. Yani böyle ya, bir fotoğraf karşısında. Evet, akıl almaz bir durum var. Çökmüş. Çok eski bir baraj aslında. 1928'de mi ne yapılmış? 90 yıllık bir şey yani. Ve çökmüş. Zaten barajlar öyledir. En fazla 50-60 yıllık ömürleri oldu söyleniyor. Bu ömür mühletini, raf ömrünü çoktan tamamlamış zaten. Ve yani 50 santimetreye yakında yağmur yağmış, yükselince toprak, zaten bir kerpiç bir damdan bahsediyoruz, çökmek üzere. Daha da kötüsü olabilir. Yani iklim değişikliği gerçektir diyor. Juan Cole yazmış. Puerto Rico'daki bu çöken dam, aman şey, baraj 70 bin insanın hayatını tehlikeye düşüren iklim inkarcılığının öldürücü olduğunu bir kanıtı daha. Yani suların akış tarafında oturan insanların durumu büyük tehlike altında. Yani iklim değişikliği gerçektir. Bunu biz kendi salımlarımızla yapıyoruz. Yani petrol, kömür ve doğalgaz yakarak. Ve buna inanmıyorsanız o zaman altyapının sorumlu bir yöneticisi kahyası değilsiniz ve hayatlarımıza da şey yapamıyorsunuz diyorlar. Yani bunu şeyle beraber okuyabiliriz belki de. Biraz önce Veysel Eroğlu'nun yaptığı açıklama üzerinden de görebiliriz. Yani ne kadar ıslah etmeye çalışırsanız çalışın, ne kadar önüne set çekerseniz çekin, öyle bir yağış geldiği zaman, sizin daha önce hiç görmediğiniz yağışlarla karşılaştığımız zamanlardan geçiyoruz. Görmediğiniz sıcaklıklar da aynı zamanda görülüyor bu aralarda. O kurduğunuz barajlar, setler, altyapılar, hiçbir şekilde teknolojik üstünlük olarak gördüğünüz yatırımlar bu felaketi engelleyemiyor. Şu anda net bir şekilde görülen durum bu Karayipler'de. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Asya'da, Türkiye'de de hatta. Kuzey Amerika'da da bütün yangınlar, yani yanıp kül oluyor bütün ormanlar. Akıl almaz büyüklükte yangınlardan bahsediyoruz. Şimdi Avustralya'da gelecek asıl yaz mevsimine doğru geçerlerken fevkalade endişe verici durumlar var. Yani o kadar büyük bir şekilde, kibirli bir şekilde aynı zamanda konuşmaya gerek yok. Bunları engelleyebiliyoruz. Teknolojik üstünlüğümüz var. İnsan her şeye kadirdir. Bu iklim olayları karşısında biz durdurucu bir güçüz. Tam tersi. Tam tersi geçerli zaten. Porto Rico'da bütün zaten hiçbir bağlantı yok. Bu arada bilim insanları yepyeni bir şey keşfetmişler. Kuzey Kutbu'nda eriyor ya buzlar. Hı hı. Altından ne çıkmış? Termofrost. Ne çıkmış? Plastik. Devasa plastik parçaları Kuzey Kutbu'nda. Vay, demek ki tarih öncesinde de keşfedilmiş bir şey plastik, evet, öyle mi? 1500 kilometre uzakta. Plastiğin keşfi, icadı diyelim 1946'da falan. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şey yapıyor ama bütün dünyaya hakim olmuş durumda. Dakikada 1 milyon şişe atılıyor, plastik pet şişe. Ve yani iklim değişikliği kadar büyük bir tehlikeli plastik kullanımı var. Gulf Stream denen o okyanus akıntıları, hava akıntıları, su akıntıları da Arktik adaları tamamen gömmüş durumda plastiğe. Çok şaşırmışlar. Yani inanılmaz bir şey. Tek başına hareket eden bir bilim insanı var. Yani bütün Exeter Üniversitesi'nden birisi, 300 milyon ton plastik yılda üretiliyormuş. 300 milyon ton. Yani gezegendeki insan sayısına yakın ağırlıkta, yani ağırlıkları beraber. Ve bir kere kullanılıyor yarısı bunların ve ondan sonra atılıyor. Bir de mikroplastik denen olay var. Küçücük parçalığa ayrılıyor ve besin zincirine giriyor. Bu çok büyük bir tehlike olarak karşımıza çıkmakta. Bu konuyla alakalı detaylı bilgileri ya da ilginç bilgileri bugünkü Hürriyet Gazetesi'nin Güzin Abla köşesinde bile görebilirsiniz. Denizlere plastik atmayın şeklinde yapılmış bir açıklama var. Bilim insanları denizlerimize her yıl 12 milyon ton plastiğin karıştığını söylüyorlar. Tek kullanımlık plastikler bu sorunun en önemli kısmı demiş Güzin abla. Peki bu plastikler denizlere nasıl giriyor diye de kendi yazısında aynı zamanda Barış Ece Çelik'ten, dijital kampanyalar sorumlusu Greenpeace'ten bir şekilde ortak bir metin yayınlamışlar. İlginç bir yazı, tavsiye ederiz. Güzin abla bile bu konu konuşuyor. Ona evet göre. Çok önemli bir şey. Yani bu resmen plastik yani bir buz son derece artık tehlikeli bir kırılgan duruma düşmüş olan eriyen buzların üzerinde kocaman polistiren parçalar bulunması bilim insanlarını da acayip şaşırtmış. Yani 25 yıldan beri Arktik bölgede dolaşıyorum Kuzey Kutbu'nda. Böylesine büyük ve böylesine gözle görülebilir çöpler hayatımda görmedim demiş Haddo ve tek başına solo olarak kanoyla hiçbir destek almadan kutuplarda dolaşıyormuş. Kanada'dan Kuzey Kutbu'na kadar. Şöyle bir durum da söz konusu. Ay bu Kuzey Kutbu'nda buraya gelene kadar daha çok var. İklim değişikliği zaten yavaş ilerleyen bir şey demenize de gerek yok. Geçtiğimiz Eylül ayının, hayır ya Eylül ayındayız hala. İçinde bulunduğumuz ayın başında yapılmış olan bir haber vardı. The Guardian gazetesinde yayınlanmıştı. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden alınan su örneklerinde musluklardan, musluğu açtığınız zaman alınan plastik su örneklerinde 100 örnekten 83'ünde mikroskobik boyutta plastik parçaları görüldüğü açıklanmıştı. Bilim insanlarının Ork Medya için yaptığı bir araştırmanın sonucunda. İncelenen onlarca ülke içerisinde su kaynağının en kirlilik ve yüksek olduğu ülke hangisi tahmin edin? Plastik denir. Amerika petrol. Birleşik Devletleri. Evet efendim. Ama Türkiye'nin de durumu gayet yukarılarda bir yerde maalesef. Onu da Lübnan ve Hindistan takip ediyor. En düşük plastik kirliliğinin gerçekleştiği Avrupa'da ise bu oran %72'ymiş gene. En düşüğü %72. Amerika Birleşik Devletleri'nde her 500 mililitrelik suda yani bir ufak pet şişede galiba 4.8 mikrofiber, Avrupa'da ise 1.9 mikrofiber plastiğe rastlanmış. İçtiğiniz suda da plastik varmış. Sadece muslukta değil, kusura bakmayın. Evet evet, içtiğimiz suda da tabii. Bir de pestisit kullanımı ile ilgili son bir çevre haberi verelim. Bu da yeni. Deminki gibi Guardian'dan okuduğumuz bir haber. Bu da plastikler gibi. O da pestisit kullanımının böyle topluca uçaklarla yapılıyor ya. Havadan. Havadan. Evet. Onun güvenilir olduğuna dair pek çok rapor çıkıyordu. Britanya'nın, İngiltere'nin ve Büyük Britanya'nın, Birleşik Krallığın başlıca bilim danışmanları bunun tamamen yanlış olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini, yoksa bütün insanlığın ve bütün canlıların tehlikede olduğunu söylemişler zehirlenme kimyasallarla ve %35'i ülkelerin hiçbir regülasyon da yokmuş zaten. Ancak bizi bir uluslararası sözleşme kurtarabilir demişler. Ve yani sistematik olarak inkar zararlarının agresif, etik olmayan pazarlama taktikleri kullanıyor büyük şirketler demişler. Bununla ilgili derhal mücadele edilmesi gerekir diyorlar. Mücadele edilmesi gerekiyor ama kafalar karışık. Türkiye'de kafalar daha bir karışık. Yeşil Gazete'de bir haber vardı bu konuyla alakalı. Türkiye'de market alışverişlerinde ücretsiz poşet devriyle ilgili kamuoyunda çıkan farklı tarihli haberler tüketicilerin kafalarını karıştırıyormuş. 2018'de mi kaldırılacak bu plastik poşetler? Ya da bir ücret karşılığında verilecek. Yoksa 2019'da mı diye CNN Türk'te bir haber yer almış. Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu bir şekilde alışveriş torbalarının aşırı tüketiminin 31 Aralık 2025 yılına kadar azaltılması yönünde çalışmalar yapıyormuş. O saatten sonra hiç kullanılmayacak. Gülmeyin, 2025 o kadar uzak bir tarih değil. 2023 olsa daha iyiydi tabii, o ayrı. Ama Avrupa Birliği'ne giremediğimiz takdirde de ya da böyle bağlar atıldığı takdirde de aradaki ipler de yakıldığı takdirde de gemiler pardon. Böyle bir durumda söz konusu olmayabilir. Plastiği doya doya kullanabilirsiniz. Benim önerim 2071'e hedef alalım. Olabilir. En iyi hedef odur. Peki bu arada da ya Hasan Keyf Dicle Özgür Aksın diyerek projenin durdurulmasını isteyenler 13 kentte de eyleme geçtiler. 12 bin yıllık tarihin Ilısu Barajı'nın suları altında sonsuza kadar yok edilmesine, yani yalnız kültür değil doğa ve her şeyin bir arada yok olması Yani Hasankeyf başta olmak üzere bu dünyadan bahsediyorum tabii. Roma, Barcelona, Bilbao, Brighton, Berlin, Hamburg ve Frankfurt gibi 13 ayrı yerde Dicle Özgür Aksın, Hasankeyf yaşasın diye eylemler var. Dersim'de de eylem vardı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan CHP'liler Munzur Vadisi'nde yapımı planlanan HES ve barajların iptal edilmesi için büyük bir protesto yürüyüşü gerçekleştirmişlerdi. Kutsal mekanlarımıza HES yapılmasın, baraja da HES yaptırmayacağız. Munzur'un suyu kutsaldır sloganlarıyla ve pankartlarıyla yürümüşler. Aynı zamanda Ordu'ya da, Giresun'dan Ordu'ya doğru giden de fındık yürüyüşü vardı. O konuyla da alakalı çeşitli haberler çıktı. Evet, şimdi araya geçiyoruz. Zaten 5 dakikada bir taşma yaptık ama bu çok önemli, çevre de diyemeyeceğim artık, yani yıkım, iklim ve hepimizin hayatıyla ilgili haberlerden sonra savaş ve barış haberleri var. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nın da kaçınılmaz olduğunu, roket atışının, İran'ın da Washington'a meydan okuduğunu, başarılı bir füze denemesiyle yaptığını söyleyeceğiz. Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore'yi vuramaz diyor ama büyük bir, yani bütün bu Irak'ta riskleri, ki başımıza gelecek belaları ta 2003'te yazmış olan yazar ve uzman Eric Margolis, büyük bir şeye doğru gidildiğini gösteriyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin fevkalade ciddi bir savaş tahrikçisi olarak hareket ettiğini gösteriyor. Kendisi de Amerika Birleşik Devletleri. Arakan krizinin dünyanın en acil mülteci krizi olduğundan bahsedeceğiz. Kocaeli açıklarında da bir mülteci teknesi battı. Hayatını kaybeden mülteci sayısının 4000'i aştığını da söyleyeceğiz. Ve bugün referandum var. Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminin bağımsızlık referandumu var. Ankara, Bağdat ve Tahran'ın sınırlarını kapatması tezkere geçti. Başbakan Yıldırım da Kuzey Irak referandumu yok hükmündedir dedi. Başka bir ülkedeki yapılan bir referandumu buradan yok, yok dedi. Almanya seçimleri yapıldı. Başbakan Yıldırım onu yok hükmünde saymamış neyse ki. Var hükmünde mi saymış? Evet. Yani bir şey söylememiş. Yeni Zelanda'da da seçim oldu. Onu da yok hükmünde saymamış başbakan. Kerkük'te referandum gerginliği var. Almanya'daki seçimler fena mı? Evet. Tarihte ilk defa, yani tarihte ikinci defa diyelim. Aşırı sadece faşistler. Evet. 1933'ten bu yana meclise geldiler. %13'ün üzerinde bir oyla, 13,6 yanılmıyorsam, ilk çıkan sonuçlara göre geldiler. Bildiğiniz neonazilerin makyajlı hali. Takım elbise giymiş, dazlak olmayan kişiler belki de. O şekilde nitelendirilebilir. Ve onları konuşacağız. Ve Cumhuriyet davası var tabii. Bugün özgürlük hemen şimdi diye Murat Sabancı, Akın Atalay, Kadri Gürsel, Ahmet Şık ve Emre İper tutuklu yargılanmakta. Bu hukuksuzluk bitsin, gazetecilere özgürlük deniyor. Durum, bunları ele alacağız. Bir de Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde sporcular Trump'a karşı çok ağır laflar etti, küfürler etti, ağza alınmaz şeyler söyledi. Trump sporculara karşı. Trump sporculara karşı şey yapan, diz üstüne çöken ve milli marşı dinlemeyen, o zorunlu değil halbuki ama O çey dedi ve kovulun, atın bu o çeyi sağdan, derhal çıkarın, kovuldu diyor ama geri tepti ve Londra'daki maçta mesela tarihte görülmüş en yüksek sayıda insan, Londra'da yapılan bir Amerikan futbolu maçında Wembley Stadyumunda hepsi diz çökerek, evet, protesto ettiler. Çok bir beyzbol maçında başlamıştı bu protesto. Şimdi diğer müsabakalara da yayılıyor. Amerikan futbolunda başlamıştı. İlk defa da beyzbol maçında öyle da mi olmuş. Anladım. Tamam. Yanlış okumuş. Öyle bir şey. Bir de açlık grevi devam ediyor. Ondan da bahsedeceğiz tabii. Nuriye Gülmen ve Semih Özakçan'ın 200 günü aşmış olan korkunç bir şeyinde onu da takibe alacağız, devam edecek. Top başında istifası var. Onun yerine yeni adaylardan bahsediliyor. Kim olduğunu biliyor musun bahsedilen adaylardan? Kimmiş? Sivas katliamının avukatlarından birisinin yani İstanbul'un başına gelmesi mukadder gibi bir şey. Şaşırtıcı mı? O kadar milletvekili oldular. Yok canım. Meclise girdiler. Olmasınlar mı şimdi belediye başkanı? Tabii olsunlar. Ama bence katliamı yapanlarından bir kısmının aklananlardan bir kısmının olması daha uygun olur. Kulislerde, avukatları olmasın. Kulislerde Erdoğan'ın başkanlık yarışına girmeyeceğinden falan bahseden çeşitli rivayetler dolaşıyormuş. Belki bakarsanız böyle bir şey. Onlarla konuşamayız. Evet, karanlık gözyaşlarına boğulmuş bir dünya. Bu arada haftanın karikatürünü de hemen söyleyelim. Agos'tan Ohan, You Are Here haritaları var ya, evet. Böyle bir de damla gibi bir şeyle gösteriliyor böyle yeri, haritadaki yerini bilgisayar üzerinden. Şu an buradasınız. Şu an buradasınız. Bir çehre çizmiş ve orada gözyaşı gibi, gözünden damlayan bir yaş gibi şu an buradasınız diyor. Olağanüstü bir karikatür. Açık Gazete. Led Zeppelin'den dinlediğimiz Immigrant Song, yani göçmenlerin şarkısı, çok acıklı bir durumdan bahsettiğimiz şüphesiz. Onlar John Bonham'ın yani şeyin davulcunun, Bonzo'nun doğduğu gün, bugün ölüm yıl dönümü, pardon, 1980'de genç yaşında hayata veda ettiği. Onu anmak için çaldık ama aynı zamanda mülteci şarkısı. Ah biz gelmekteyiz, kar ve buzun diyarından, gece yarısı güneşinden, sıcak pınarların aktığı yerden diye. Tanrıların çekici sürecek gemilerimizi yeni topraklara, hordayla savaşmaya, şarkı söylemeye ve naralar atmaya Valhalla geliyorum diyor. Yani bir başka göçmen, Viking göçmenin göçünden bahsediyor ama dünyanın hali son derece ciddi bir harap gibi gözüküyor. Harman küreyle silip süpürürüz, tek amacımız batı kıyısı olacak denilmiş. Durumda pek farklı değil içinde bulunduğumuz günlerde. Evet. Tek amaç batı kıyısı. Tek amaç batı kıyısı. Göçmenlerle ilgili müthiş rakamlar da vardı, şimdi tam bulamıyorum ama 2000'i aşmış bu senede ölenlerin sayısı. Yani iki şeyden bahsedelim. Bir tanesi Arakan krizi, dünyanın en acil mülteci krizi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi uluslararası topluma derhal yardım gönderin çağrısında bulunuyor. Çünkü toplu göçü Arakanlı Müslümanların dünyadaki en acil mülteci krizi olduğunu belirtiyor. 430 bin aşmış durumda şiddetten kaçanların ve devam ettiği haberi var. Üstelik de kaçtıkları yerde de seller sular götürüyor ortalığı. Ne para var, ne pul var, ne de barındıracak yer. Yani her şeye ihtiyaç var demiş. Yiyecek yok, temiz su yok, barınak yok, düzgün sağlık hizmetleri yok demiş. Ve Rohingyalılara sınırı açık tuttuğu için Bangladeş hükümetine de teşekkür etmiş. Bangladeş'in de hali biraz önce söylediğimiz gibi harap aslında. Yarım yamalak bilgilere sahibiz. Diğer tarafta baskı altında olan insanlar ve Arakan'ın kuzeyinde ülke içinde yeni yerinden edilenler olduğunu da biliyoruz diyor. Üç günlük bir ziyarette bulunmuş. Cox Bazar kentindeki mülteci kamplarını dolaşmış. Felaket. 200 civarında köyün üstünden geçti ordu. Budist milliyetçilerle beraber vigilante ediyoruz onları. Her dinden de olabiliyor bunlar. Yani evet. Müslümanında da var, Budistinde de var, Hristiyanında da var. Yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. 200 köy uzaydan görünüyor zaten dumanı filan. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle hala bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Ama çok zor, dağları aşmaları, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçmeye çalışıyorlar demiş. Her memleketten her türlü bir erden oluyor ama genellikle nitelendirilirken ya aşırı milliyetçi, ya aşırı dinci ya da aşırı solcu gibi nitelemelerle beraber haberlerde yer buluyorlar. Evet, yani bu yıl dünya genelinde 4000 sığınmacı hayatını kaybetmiş Birleşmiş Milletler'in açıklaması. Daha 9 ay bitti. Bitmedi bile bu açıklamanın yapıldığı. Yani ayda 4000'i 9'a bölersek diyor, ayda yaklaşık 444 kişi ölüyor demektir. Günde de bunu da 30'a bölersek 15 kişiye yakın her gün oluyor. Yani 1,5 saatte bir insan mülteci olarak ölüyor. Joel Millman'ın bilgileri, Uluslararası Göç Örgütü sözcüsü. Korkunç bir durumdan bahsediyoruz. Din üzerinden yapılıyor ama dini yerlerde aynı zamanda yerle bir oluyorlar. İstediğiniz kadar böyle insanlardan korumaya çalışın, doğa bir şekilde almak istediği zaman geri alıyor galiba. Myanmar'ın Megwey kentindeki Pakoku bölgesinde bulunan Tri Yadana Piolina Chanta Pakoda Pagoda isimli Budist tapınağı sular altında kalmış. Sebep olarak da aşırı yağışlar etkisiyle suların yükselmesi olarak gösterilmiş haberde. Evet. Kocaeli açıklarında da bir mülteci teknesi battı ve Karadeniz kıyısındaki Kefken açıklarında, bunu da çok sık rastladığımız bir şey değil, evet. Karadeniz'de bu çok çarpıcı bir bilgi. 24 ölüde 38, yani 4 önce 4 kişi öldü, 38 kişi kurtarıldı. 20 mülteciyi arama kurtarma çalışmaları devam etti diye bilgi geldi. Bu 22 Eylül Cuma günkü bir haber. Ama 24 Eylül'de dün bunun 23'e çıktığını açıkladılar haberde. Şimdi de bir kadın ve bir erkek olmak üzere iki göçmen cesedi bulundu diyor. Yani toplam göçmen sayısı 78, kayıp 14, aranıyor, hala devam ediliyor. Yani 24 ile sınırlı kalmayacağı aşikar. Kurtarılan göçmenlerden hamile olan bir kadının bebeği de bütün çabalara rağmen kurtarılamamış. Annesinin karnında doğmadan evet, ölmüş. Annesi yaşıyor, evet. Ama işte onun için zaten ölmüş. Günün karikatürü diye seçtiğimiz You Are Here'de kırmızı bir konum at mı deniyor ona? Ne deniyor? Bana konumunu at mı diyorsunuz? Evet. İşte konum atmış şeyde. O anda karikatürde. Kırmızı kanlı bir gözyaşı halinde You Are Here diyor. Buradasın diyor işte. Karikatür. Daha dünyaya bile gelmemiş haldesin belki de. Evet. Tam buradasın diyor. Genelkurmay bir açıklama yapmış. Çok teknik böyle. Saat şu 1.35'te Kefken Kocaeli'nin 64 deniz milimli bilmem ne filan. ve bütün şeyleri anlatıyor. Karakol gemileri, karakol uçağı, Sikorsky, SH-70 deniz helikopteri, nelerin katıldığı. Ve bölgede kurtarılan pek çok kazazededen biri olan yaralı kız çocuğu ileri tıbbi müdahale maksadıyla helikopter tarafından bölgeden tahliye edilerek Kocaeli Cengiz Topel hava üssüne intikal ettirilmiş ve en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmiştir. Ölülerden bahsetmiyor genelkurmay açıklaması, kurtarılanlardan, intikalden filan, teknik bir dil kullanmış. Tamam, peki, öyle olsun. Durum bu. Şimdi dünyanın en canlı şeylerinden biri de tabii, yani Sovyet liderin Nikita Kruşçev'in Birleşmiş Milletler'de ayakkabısını çıkarıp pat pat pat vurup yumruğunu salladıktan beri, 1960'ta oluyordu bu. O tarihten beri yapılmış en sert konuşmayı da Donald Trump yaptı Birleşmiş Milletler'de. Ve Kuzey Kore'yi toptan yok edeceğim dedi. Edebilirim dedi. 25 milyonluk bir ulustan bahsediyoruz. Toptan. Toptan, evet. İçindeki herkes. Evet. Bütün canlılar. Aynen öyle. Bitkiler, hayvanlar. Böcekler. İşte evet, böcekler. Ayılar. Parazitler. Parazitler, bakteriler, evet, hepsini yok edeceğiz dedi. Yani bu bize tabii şey çığlığını da hatırlatmıyor değil. Neokonların şer ekseni diye George W. Bush'un 2003'te hayatımız boyunca uğraştığımız şeyde, açık radyonun Açık Gazetesi'nde yaptığımız bir şeydi. Fakat Ri Hong-yo da, Kuzey Kore'nin Dışişleri Bakanı da, bir hidrojen bombası atabiliriz dedi. Pasifik Okyanusu'nun üzerinde patlatabiliriz dedi. Bu Trump'ın ilk konuşmasıydı değil mi Birleşmiş, evet, Milletler'deki? Evet. Bu şekilde giriş yaptı uluslararası arenaya. Son olur. Evet, yani mahalle kavgası hakikaten Kuzey Kore'nin Kim Jong-un'uyla yaptı. Zaten şey de öyle demiş. Rusya'nın Dışişleri Bakanı Lavrov da bu çocuklar arası anaokulu bahçesindeki kavga, o anaokulunda böyle kavga filan olmaz. Yanlış söylüyor Lavrov. Evet. Bu mahalle kavgası. Birbirinin evini yok etmekte tehdit etmez benim bildiğim kadarıyla anaokulundaki çocuklar birbirlerini. Evet. Bu tamamen bu şer ekseni, Axis of Evil, feryat ve çığlıklarını hatırlatıyor diyor Eric Margolis, ki bu konuda en erken uyarıları yapan kişilerden biridir benim hatırladığım kadarıyla. Ta 2002'den beri takip ediyoruz yazılarını Açık Gazete'de ve şey ya, Irak'taki çıkacak bütün belaları önceden yazan, Orta Doğu'daki özellikle çatışmaların uzmanı, Irak'ı önceden bilen kişi diye tanıtılıyor zaten. O tarihlerde biz de izlemeye çalışıyorduk kendisini hala ve şey diyor, yani benim tehdidim seninkinden büyüktür filan diyor. Yani şey var. Şimdi bütün bu, neden peki bütün bunların sonunda neden oldukça küçük bir ülke olan Kuzey Kore Amerika Birleşik Devletleri ile nükleer savaş çıkarmak istesin ki diyor. Yani liderliği ne kadar manyak ve eksantrik olursa olsun, yani intihar edecek bir durumu yok diyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silahları Kuzey Kore'yi hemen buharlaştırır daha onlar şeyi atmadan diyor. Yani bir ülkeyi bütün kamuoyu nezdinde tehlike haline getirmez diyor. Nükleer silahlara sahip olma Hindistan'da var, Pakistan'da, İsrail'de, Çin'de ve Rusya'da. Fransa ve Britanya'yı da etki ekleyelim. Onlar bize tehdit etmiyorlar ve istila tehdidinde bulunmuyorlar. Ama şöyle düşünsenize, yani sabah saatlerinde kalkıp çocuğunuzu okula göndermeye çalışan bir Kuzey Koreli anne ya da baba olduğunuzu düşünün. Ya da kardeşinizin okula gittiğini ya da sizin okula gittiğinizi düşünün. Ve uyandığınızda karşınızda televizyon haberlerini açtığınızda Amerika Birleşik Devleti, dünyanın en güçlü devleti tırnak içerisinde. Turuncu saçlı ve suratlı biri konuşuyor. Birisi çıkmış sizi, ailenizi, okulunuzu, içinde bulunduğunuz bütün kedinizi, şeyi, köpeğinizi, bulunduğunuz bütün coğrafyayı yok etmekle tehdit ediyor. Evet. Bu şekilde insanları da aynı zamanda sinirlendirip daha da agresif hareketler yapmayı itiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başındaki tabii şeyle kişi de beraber var. İran'a da aynı benzer bir tehdit geldi. Ki İran'la da ilişkiler düzelme noktasına gelmişti Obama ile beraber. Çok önemli bir dönüşüm olmuştu. Şimdi tamamen tersine. İran'da zaten başarılı bir orta menzilli füze atışı yaptığını açıklamış. İran hiç merak etmesin, yeni müttefiki Türkiye yanında olacaktır muhtemelen bütün bu tehditler karşısında. Geçtiğimiz seneye kadar kanlı bıçaklı olarak görülüyorlardı Suriye üzerinden ya da Irak üzerinde. Ama şu anda mevzu Kürtler olduğu zaman aynı cephede beraber savaşabilecek iki cephe arkadaşı gibi görülebilir Türkiye ile İran. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı da Ruhani'yi ziyaret edecek yakın bir zaman içerisinde. Güzel. Bugün IKB'ye de, yani Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu olacak. Bütün meydan okumalara karşı, yani bütün itirazlara karşı meydan okudu daha doğrusu Barzani, Mesut Barzani ve referanduma gideceğini açıkladı ve inşallah şey olmaz dedi. Türkiye sınırlarını kapatmaz dedi. Barzani'ye üçlü bir kıskaç geleceği haberi de var. Ankara, Bağdat ve Tahran'ın sınırlarını kapatacağı durumu var. Yani tezkerede çıktı. Çok ciddi bir savaş rüzgarları esiyor. Tatbikat da sınırda, burada yapılan tatbikat da ikinci kademeye yükseltilmiş. Bu da savaş ilanı anlamına geliyor. Son derece endişe verici bence. Kerkük'te referandum gerginliği varmış. Halk erzak stoklamaktaymış. Yalçın Doğan örneğinin olduğunu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bahsediyor. Ve önemli yani şeylerden bahsediyor. Ha, burada yapılan askeri tatbikatı hafife almak doğru olmaz. Trakya'daki tankların o bölgeye gönderilmiş olması da çok ciddi bir şey diyor. Ve Aydın Engin de bir kez daha Irak'ta savaşa hayır diye yazıyor. 2002 yılının neredeyse tamamını, 2003'ün de 3 ayını Irak'ta savaşa hayır sloganı altında alanlarda, toplantılarda, panellerde, mitinglerde, Büyük Millet Meclisi önünde içinde geçirmiş Türkiye'nin demokratları, ki aralarında Açık Gazete'de vardı çalışan Açık Radyo elemanları da, barışçıları, sosyalistleri, komünistleri, sosyal demokratları, o büyük, o yaygın, o inatçı direnişin zaferini birbirlerine sarılarak, kendilerini alkışlayarak kutladılar diyor. O işte meşhur 1 Mart 2003 tezkere günü, tezkerenin kabul edilmediğini. O günlerde de AKP'nin reisi olan ancak milletvekili olamayan Tayyip Erdoğan küplere bindi. NATO terbiyesi almış generaller de küplere bindi. Medyada ağır top sayılan kimi meslektaşlar da küplere bindi diyor. Ama biz kendilerini alkışlayarak kutladılar diyor. O büyük direnişin yürütülmesinde küçümsenmeyecek bir payı bulunan barış girişiminin kurucularından Hrant Dink adlı biri kederli bir gülücük eşliğinde uyardı. Hanımlar, beyler, gevşemeyelim. Balkan, Kafkas, Orta Doğu topraklarının göbeğindeyiz. Bu topraklarda savaş tehlikesi eksik olmaz. Bugüne sevinelim, yarına hazır kalalım demiş. O bilgi arkadaşım sanki o günden bugünü görmüş diyordu. Ve yani Binali Yıldırım'ın filan büyük şeyleri var. Yok saymak gibi referandumu. Kuzey Irak referandumu yok hükmündedir diyor. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Cumhuriyet Halk Partisi de topyekun katıldı bu şeye. Kürt korkusuyla anlaşılan. Ve görüyorsunuz diyor, savaş tamtamları çok güçlü çalıyor diyor Aydın Engin Cumhuriyet'teki yazısında. Başına Suriye ve Irak Fatih'i gibi bir çelenk takıp kostaklanarak 2019'u garantiye alma hesapları yapan AKP reisi, kuzuya dönmüş TSK ve reislerinin bir dediğini ikiye etmeyecek AKP tepelerine karşı kapıda olan ancak henüz başlamamış bir savaşa dur demek ertelenemez, savsaklanamaz bir yurttaşlık ödevi. Yani yeniden Irak'ta savaşa hayır günlerindeyiz diyor. Bakalım, bunları şimdi konuşmaya Ali Bilge ile de devam edeceğiz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Herkese iyi haftalar, iyi yayınlar. Günaydın, merhaba. Teşekkür ederiz. Vallahi hepimiz için bakalım neler oluyor. Çok hareketli bir gündem olmayan her zamanki gibi devam ediyor. Özellikle hafta başlarında her zaman yığınla birikmiş sorun, hem çevre hem savaş ve barış meselelerinde hem de siyasette bayağı zorlu bir şeyin içinde kalıyoruz. Bu referandumla mı başlayalım, nereden başlayalım? Evet ya, isterseniz oradan başlayalım ama gerçekten yoğun bir gündem var. Bugün Cumhuriyet Gazetesi, evet, unutmadan bugün arkadaşlarımızın duruşması var. Onlara selam ederek başlayalım gündeme, konuşmamıza. Onların özgürlük haberlerini beklediğimizi ifade ederek başlayalım ve tüm içeride bulunan dostlara, gazeteci, insan hakları savunucu ve siyasetçi dostlara merhaba diyerek gündeme girelim. Şimdi bu Kürdistan, Güney Kürdistan, Irak, Özerk, Kürdistan bölgesinde, Irak'taki bu bölgedeki referandum meselesiyle başlayalım. Bugün aynı zamanda Katalonya'da referandum var değil mi? Yok, o 1 Ekim'de sanıyorum. 1 Ekim'de, pardon, gelecek hafta. Şimdi biraz şeyine baktığımızda bu bölgenin en azından 100 yıllık falan bir tarihin içinde ele aldığımızda özellikle Orta Doğu'da 1. Dünya Savaşı sonrasındaki sınır düzenlemeleri ve devlet yapılandırmaları üzerinden baktığımızda burada devletsiz halkların yaşadığına tanık oluyoruz. Bunların içerisinde Filistinliler ve Kürtler öne çıkıyor. Sayısız dini, etnik ve mezhepsel farklılıklara sahip bir nüfus bu Orta Doğu'da, bu bölgede. Azınlıkların çoğu ya da çoğunlukların yönetimlerde temsil edilmediği bir yüzyılı yaşadık. Bu devletsiz halklardan en önemlisi dediğimiz gibi Kürtler. Dört coğrafyada yaşıyorlar. Aslında uzun yıllar boyunca, Birinci Dünya Savaşı öncesine kadar Osmanlı İmparatorluğu uyruğu Kürtlerin neredeyse büyük çoğunluğu, biraz da İran uyruğuna sahipler. Ve savaş sonrası yeni devletler, yeni tasarımlar ve emperyal güçler tarafından burada çeşitli ulus devletler inşa edildi. Yapay devletler. Bu devletsiz bir halk olan Kürtler de dört ülke topraklarında yaşamaya başladılar. İran, Irak, Suriye ve Türkiye. En büyük nüfus da Türkiye sınırları içerisinde bulundu. Ve bu Osmanlı İmparatorluğu'nda uyruk olarak ve belirli özelliğe sahip Kürt dünyası burada bu yeni kurulan devletlerin kimlikleri tanınmayan ikinci unsurları, azınlıkları ve nihayet iç düşmanları oldu. Yani 100 yıllık tarihe baktığımızda Kürtlerin varlıkları tanınmayan, asimile edilmek üzere bulunan bir halk olduğunu görüyoruz ve bu halk 4 ülkede Fransa büyüklüğünde bir coğrafyada yaşıyor. Dünyada son 100 yılda böylesine bir yüz ölçümde yaşayan ve Osman Baydemir'in meclisteki son tezkere duruşmasında 40 milyona ulaştığını söylüyor bu nüfusun. Bu nüfusun büyük bir çoğunluğu dediğim gibi 4 ülkede ve Fransa büyüklüğünde bir coğrafyada yaşıyor. Ve dünyada bu büyüklükte olup da yaşayan kültürü, tarihi, bin yıllara uzanan bir halkın devletsiz bir halk olduğunu, hatta tanınmayan, uzun yıllar boyunca tanınmayan bir halk olarak yaşadıklarını ve bunun mücadelesi içinde olduklarının altını çizelim. İşte yani 2013 yılında başlayan, bölgede, Orta Doğu'da ve Arap dünyasında da başlayan otoriter yönetimleri öncelikle değiştirmek üzere ve bu ülkelerin dini ve etnik kimliklerinin de temsil edilemeyen yapıların temsil edilmesine dönük bir ayaklanma yaşandı. İşte talepler vardı. Bunun sonucu yansımaları bir yeni bir düzenleme noktasına geldim ama kaotik bir duruma işaret ediyor. İşte şeyin, Saddam'ın devrilmesi, ardından Basri Esad'la olan iç savaş. Kürtler bu arada bir tek bu dört bölgede Kuzey Irak diye tarif edilen yerde özel bir devlet kurmayı, aslında farklı bir yapı kurmayı başardılar. Bir bütünleşik proje olmadı bu. Yani dört ülkede yaşayan Kürtlerin bir araya gelip bir yapılanma, devlet kurma projesi değil. Daha çok Kuzey Irak bölgesi diye dinler. Orada bir özerk bölge oldu. Şimdi ve bu özerk, Barzani'nin hakim olduğu ve Talabani'nin hakim olduğu ve Kürtler Irak yönetiminde temsil edilmeye başladılar. Cumhurbaşkanı Kürtlerden, Şiilerden başbakan oldu ve bu pek uyumlu sürmeyen Irak merkezi yönetimlerle. Fiilen Irak aslında üçe de bölündü. Ve Kürtler, bir buradaki Kürtler uluslararası ilişkilerini geliştirmeye başladılar. Yani düşünün, Irak-Kürdistan bölgesi yönetimiyle Amerika Birleşik Devletleri arasında askeri işbirliği anlaşması var. Geçen sene imzalandı Temmuz ayında. Evet. Sayısız ekonomik anlaşmalar var. Bu Rus şirketi. Ruslarla, Amerikalılarla, Batı dünyasıyla. En önemlisi de Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesindeki bu devlette iki şirketten biri Türk şirketi. Dolayısıyla hem bu yönetim, hem Rusya'da, yani Amerikan şeyinde son 3 başkan, Trump'a kadar, yani Bush, Obama ve Clinton, Trump'a kadar bütün başkanlar da bu bölgede bundan yönetimi ziyadesiyle tanıdılar. Hem ekonomik askeri anlaşmalar imzaladılar, hem de kabul gördü. Aynı zamanda Rusya açısından da öyle. Barzani hem Amerika Birleşik Devletleri'nde, hem Avrupa Birliği'nde, hem de Rusya nezdinde akredite olmuş bir devlet başkanı gibi. Aslında fiilen burada bir devlet var. Bu devletin problemleri neyle? Merkezi yönetimle ekonomik bütçeden alınan paylar üzerinde problemler yaşıyor. Ve ikili anlaşmalarla fiilen yürüttüğü bir şey var ki en önemlisi de Türkiye üzerinden oldu. Ve Barzani'nin Türkiye'deki karşılanma, işte bayrak meselelerini falan hatırlayın. Devlet başkanı olarak karşılandı, o prosedür, o protokol uygulandı. Dolayısıyla bu bölgede, yani temelde Kürtlerin bu Fransa büyüklüğünde coğrafya yüz ölçüme sahip bir alanda 40 milyona yakın ve kendi iktisadi ve siyasal kültürel faaliyetlerini, varlıklarını yüzyıllardır sürdürdükleri bu şeyde kendi kaderlerini tayin hakkı, yani kendilerine ait bir şey ve bunu iki türlü yapabilirler. Bir, bu bölgelerdeki topyekun birleşik bir şekilde tayin hakkını uygulayabilirler ki bunda son derece başarısızlar. Bir Kürt konferansı bile bugüne kadar toplanamadı. Şimdi hal böyleyken, yani sayısız örneklerini vermek mümkün. Özellikle kaç yıldır devam ediyor bu Kuzey Irak'taki Güney Irak, Irak'a göre Kuzey Irak'taki, yani kaçıncı yılını doldurdu özellik? 10 küsür yıldır burada bir mekanizma işliyor. 2003'ten beri işte. 2003'ten beri 14-15 yıldır bir durum var ve bu tanınmış bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Ve Türkiye'de son şeye kadar bu, hatta şöyle şeyler hatırlayın, yani onları da sıralamak mümkün. AKP reislerinin ve milletvekillerinin özerk bölgeyi desteklediklerini, özerkliğin bölümü anlamına gelmediğini, ki resmi devlet ideolojisinden çok farklı bir şekilde yaklaşıldığı, aynı zamanda işte ilham olunabileceğini Türkiye'deki Kürtler açısından sayısız AKP liderliğinin, AKP politikalarının böyle açıklamalarına tanık olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii ki her şeyden evvel ikimizin de o mitingde yer aldığınızı hatırlıyorum. 1 Mart 2003 tezkeresi Ankara'da muazzam bir kitle hareketiyle protesto edilmişti ve o unutmayalım, altını özellikle çizmek istiyorum. Türkiye tezkereler tarihi açısından önemli bir şeydir. O AKP'li, Kürt AKP'li oylarıyla kabul edilmedi. İstenilen oy çoğuna ulaşamadı o tezkere. Hatırlayın, Milli Güvenlik Kurulu tarihinde ilk defa, ki askerler de bu savaşa karşıydı, karar almadan topu meclise iletti. Mecliste de gruplar serbest bırakıldı. Özellikle AKP grubu, gruplar serbest bırakılmadı pardon, hatırladığım kadarıyla, ama özel bir şey uygulanmadı ve AKP grubundaki Kürt oyları o gereken çoğunluğu sağlanamamasına yol açtı. Burada CHP, o zaman CHP genelde tezkirelerdi, onu da altını çizelim, hep askerin doğrultusunda hareket etmiştir. O zaman da MGK bu sınır ötesine karşıydı, savaşa karşı istemiyordu. Özellikle MGK'daki belirli unsurlar ve MGK'da tezkireye ilişkin bir karar şeyi sunulmadı, gönderilmedi. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki, tırnak içerisinde Amerika'ya yakın kişileri de, Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkilileri çok uzun süre affetmediklerini beyan ettiler. Şimdi böyle bir ortamda biz kendi topraklarımızda olmayan yani bir duruma müdahale ediyoruz. Irak'ın bütünlüğü, Suriye'nin bütünlüğü ne zaman AKP yönetimi Erdoğan tarafından dile getiriliyor? Orada Kürtlerin, hem Suriyeli Kürtlerin hem de Iraklı Kürtlerin kendisinin çıkarlarına aykırı olabilecek adım attığında bütünlük yapıyor. Öbür dışında Şam'da namaz kılmayı düşünebiliyor. Oraya Özgür Suriye ordusu ve cihatçı şeylerden ordular yapılabiliyor. İsprat kalkanı harekatını daha dün yaptık değil mi? Kaç kişi, kaç genç Türk genci öldü orada biliyor muyuz? Kaç tanesi yaralandı? Sözde bizim dublör ordumuz var orada, bir işte Suriyeli falan. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 100'e yakın er öldü bu topraklarda. Evet, son bizim konuştuğumuzda 93 gibiydi, evet. Ama aylar önceki verilmiş, evet, bir rakam. Ben de tam sayısını bilmiyorum açıkçası. Kimse bilmiyor galiba. Evet. Ama 90'ın üzerinde olduğunu hatırlıyorum. Maddi manevi kayıplarımız hakkında bilgimiz yok yani. Şimdi Kürtler kendi kaderlerinin tayin hakkını belirlemede şöyle bir inisiyatif kullanıyor. Birleşik bir şekilde kullanmıyorlar. Böyle bir tasarımları yok. Bunu 2003'ten sonra baktığımızda, yani bu konuda bir araya gelme başarısızlıkları yaşayan bir şey. Kuzey Irak'ta işte bütçesi olan, yatırımları olan, işte uluslararası ilişkilerde kabul gören, yatırım çekmeyi yapmış, ekonomisi kötü, yani onlara girmek istemiyorum. Ama bir yapı var. Bu yapı diyor ki ben bir bağımsızlık referandumu diyorum. Ve bu bağımsızlık referandumu komşu iki ülke, ki İran ve Türkiye, ki Kuzey Irak'ta hatırlayın Erdoğan ve ekibi Sünni Kürtlerle Şii şeyinin arasında bulunuyorlardı uzunca bir süre. Bu temayı kullandılar. Barzan aşiretinin, ki Barzani'nin Türkiye'de son yıllardaki Sur'da müsahibinde Cizre'deki katliamlara seyirci kalmasını hiçbir Türk Kürt, hiçbir insan affedemez o konudaki tavrını derkenar ediyoruz. Ve bu konuda AKP referandumunda Erdoğan'ın yanında yer almasını, adeta bir Erbil AKP il başkanlığı gibi çalışmasını, bu bölgedeki aşireti uzantılarının Erdoğan'ın yanında antidemokratik bir anayasa değişikliğe destek verdiklerini de unutmamak kaybıyla derkenar ederek bu lafları söylüyorum. Ama başka bir ülkenin içerisinde özerk bir bölgenin bağımsızlık referandumuna nasıl karşı çıkılır, bu soru gerçekten ibretlik. Ve buna ilişkin bir savaş tamtamları, tezkereler çıkartılıp ki 40 gün var bitmesine, CHP de ki yani çizgisine uygun hareket ettiğini her zaman belirtelim. bu Kürt fobisi yüzünden Türkiye demokrasi dışı bir batağa sürüklendi. O ayrı bir konu. Dolayısıyla yani içinde yaşadığımız hassasiyetler açısından yaklaşık 17 yıldır özel bir Kürt idaresi var. Aldığı mesafe ortada, iyisiyle kötüsüyle. Bu özel bölgenin nasıl şekilleneceği o özel bölgede yaşayan insanları ilgilendiren bir husustur temel olarak. Ve ben ona müsaade edemem, yok hükmündedir gibi bir tavır gütmek bundan önce biz şunu da unutmayalım. Bu bölgenin şu anki referanduma giden liderlerini, Talabani'si, onun partisi ve Barzani hareketini zamanında peşmerge olarak ilgilendirirdik. Ama gelinen noktada hem Irak hem Kuzey Irak Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı bölgelerin başında geliyor. Ve dediğim gibi iki şirketten biri öyle. Rusların, Amerikalıların, başka batılı grupların ikili anlaşmaları var, askeri anlaşmaları var. Bu çerçeve içerisinde bakmak lazım. Ali Bey, şey açısından sormak istiyorum ben de. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler açısından sormak istiyorum. Yani bir ülkenin sınır komşusunun değişmesi ve sınırının belki de muhatap olacak kişilerin ve kurumların değişmesi halinde bu konuyla alakalı herhangi bir söz söylemede, yaptırımda bulunmak gibi bir durum söz konusu mu tarihte ya da teoride? Var tabii. Yani bu milliyetçilik belası her türlü haltı bütün ülkelere yedirdi. Zaten gezegenin sonu da yani milliyetçilikle kapitalizm sayesinde gerçekleşmek üzere. Evet, yani yoksa Can'ın söylediği şey, yani uluslararası hukukta bir zerrece yeri olmadığını naçizane yani işte 30 seneye yakın bir şekilde bu mürekkebi yalamış biri olarak naçizane söyleyebilirim. Hiçbir şekilde yeri yok. Ayrıca komşusu olmasının bir önemi de yok. Yani Kuzey Kutbu'nda yapılacak, tabii, Grönland'da yapılacak bir oylama, referandum olsa onun gayrimeşru ilan edebilir mi herhangi bir ülke yani? Mümkün mü? Böyle yani bir şey. Böyle bir şey mümkün değil. Katalunya referandumunu da gayrimeşru ilan edecek miyiz yani İspanya hükümeti? Ama mesela Kuzey Kutbu'ndaki buzulların erimesiyle beraber ortaya çıkan kaynakların paylaşımı konusunda ülkeler birbirlerine girmek üzereydi. Geçtiğimiz sene itibariyle bunların arasında Norveç vardı, Danimarka vardı, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri vardı. Kağıt üzerinde olmasa da bir teorik olarak onlar da kavga içerisinde girmişlerdi bu konuyla alakalı. Evet, yani Binali Yıldırım şimdi tabii ki güvenliğimize ilişkin atılan her adımın bir bedeli olacaktır ama bu bedeli adımı atanlar ödeyecektir diyor ve kendim yekün sayarız demeye getirmiş. O kelimeyi kullanmamış ama referandumun yok hükmündedir diyor. Gayrimeşrudur diyor. Yok hükmündedir diyor. Yani bunu nasıl ilan edebiliyor bilmiyorum. Ama böyle bir gelişme var. Şey de tabii ikinci safhaya yükseltmek de şeyi, bu tatbikatın ikinci safhaya yükseldiğine, bu sınır kapısında yaptığı askeri tatbikatın ve Trakya'dan gelen tankların kullanılması filan da savaşa doğru koskocaman bir adım demektir diye bir meslektaşa sordum. Öyle diyor Aydın Engin de Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı yazılarda. Bir de Leyla Zana'dan Birleşmiş Milletler'e bir mektup var. T24'te gördük onu da. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumu ile ilgili gönderdiği mektupta bu demokratik talep sadece Kürdistan halklarının iradesine, onayına bırakılmalı. Kürdistan halklarına, en çok da Kürt halkına karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeli. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, koalisyon güçleri ve bölge devletleri ve tarihsel borçlarına sahip çıkmalılar. Şimdi değilse ne zaman diyor. Bir de böyle bir durum var. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarında, yani nüfuz alanı olduğu topraklarda bugün Birleşmiş Milletler'e üye olan ülke sayısı 29. Evet. Yani herkes bir devletini kurmuş. Anlatabiliyor muyum? Minicik devletler de var. Ondan sonra Kürtler yok sayılıyor. Filistin bölgede, ama bu konumuz Kürt şey olduğu için. Şimdi tüm bu yüzyıllık boyunca, arada 46'da bir devlet kurarlar hatırladığım kadarıyla Mahabad Cumhuriyeti. Mahabad yönetimi. O başı akamete uğrar. Bir 15 yıldır bir özerk devletleri var bu bölgede. Bunun demokrasi kalitesi yok. Bu ülkenin henüz o kurumları falan çok yapılanmış falan değil. Ama bu ülke var burada. Ve fiilen de Irak, Amerika'nın 2003 müdahalesiyle üçe bölünmüş durumda. Şii bölgesi, Arap, Sünni Arap bölgesi, bir yüzlerce azınlık etnik grup falan var. Şimdi bizim burada bu yüksek tatbikatlara falan da baktığımızda sayın hocam, sayısız tezkere, bir tez konusu olması lazım. Yani tezkere tarihi diye. Bu tezkereler ne zaman olmuş, ne zaman, ne yapılmış? Yani tatbikatlar yapılmış 1, 2, 3 ama onun ötesinde bugüne kadar sınır ötesi şeyleri, işte BM'nin de bir şeyinden de aldı, PKK'ya karşı uyguladı Türkiye, değil mi benim hatırladığım? Evet. Yani Talebani ve Barzani yapıları Irak Saddam'ın Saddam iktidardayken ya da daha sonra da benim bildiğim bu peşmerge kamplarını üzerine bir operasyon yapılmadı. PKK üzerine yapıldı ama peşmerge PKK'yı destekliyor diye hep sürekli bunlar da terörist filan dendi. Sonra bayrakla karşılandı. Suriye'de yani genelde bizim tezkerelerimiz bir uluslararası işte varlıkla eşgüdüm halinde orada oldu. En Sokrat kalkanına da bakarsanız hem Amerika'nın hem Rusya'nın belli bir oduru alınarak gidildi. Türkiye tek başına bunlara giremez yani. Çok zor. Girerse sonu gelmez bir şehrin içine de dalmış olur. Yani diyelim ki Türkiye tek başına karar aldı ya da İran'la birlikte bombalama kararı aldı. Nereyi? Barzani. Erbil'i bombalayan bir Türkiye düşünebiliyor musunuz? Aslında kendi varlıklarını da bombalıyor. Orada. Ama hava, yani orada, evet, bir o var, bir de hava sahası zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafından kontrol altında olduğu için, evet, ancak karadan belki olabilir. Fakat şeyi de bu konuda bir şey ilave etmek istiyorum izninizle. Yani savaş çığırtkanlığı yapıyorlar ama burada şimdi mesela Nurcan Baysal'ın T24'te savaş çığırtkanlığı yapanlar için birkaç not başlıklı çarpıcı bir yazısı var. Ve bu İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin raporunu açıklıyor. 2 yıl 24 Temmuz 2015 ile 24 Temmuz 2017 arasındaki insan hakkı ihlallerine ilişkin, ki 3000'e yakın insan hayatını kaybetmiş, yaralanan da 3000 kadar var. Ve işte bu bütün şeyleri hiç söylemiyorum bile, vahşice olayları filan, cesetlerin yerlerde sürüklenmesini. Yani savaşın istatistiklere dökülebilen hali bu diyor. Ya dökülemeyenler, tüm bu yaşananların yarattığı travmalar, yok olan, parçalanan aileler, yıkım, öfke hali, dünyaya küsme hali, matem hali, gelecekten bir beklentinin olmaması hali ve bu yıkımın içinde ayakta kalmaya çalışma, hayatı sürdürme hali. Yani bütün bu milliyetçi faşizan diyebileceğim diyalogun bu dumanı altında, savaş rüzgarları altında çok bence çarpıcı bir şey söylüyor. Bu rakamlara bakarken sokağa çıkma yasağı sonrası gittiğim Cizre'de evladını kaybeden bir annenin dedikleri aklıma düşüyor, demiş Nurcan Baysal. Ve cümle şu: Türkler savaşın ne demek olduğunu bilselerdi savaşı asla istemezlerdi. Ama bilmiyorlar. Çocuklarının buralarda neler yaptığını da bilmiyorlar. Keşke bilselerdi, demiş. Bu çok çarpıcı bir cümle doğrusu. Evet, benim de sormak istediğim bir şey var Ali Bey, müsaade ederseniz, vaktimizin sonuna geliyoruz ama geçen hafta da konuşmuştuk. PKK'nın ya da PKK'nın bu konudaki tavrının ne olacağına dair bir şekilde anlatmaya çalışmıştık okuduğumuz haberleri. Duran Kalkan'dan bir açıklama gelmiş. KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan: bu referanduma kim karar veriyor? Referandum yapan bir sistem yok, işleyen bir demokrasi yok. Bir yönetim karar almış ama yönetim yetkiyi kimden alıyor diye sormuş. yetki aldığı sistemi işletebiliyor mu? Bunların hiçbirisi yoktur. Kürt toplumun onayını almış mıdır? Dört parça Kürdistan'da demokratik siyasetin onayını almış mıdır? Ulusal kongre oluşturulmuş mu? Bu referanduma kim karar veriyor? Ben yaparım demek dar bir propaganda işine benziyor şeklinde bir açıklama yapılmış. Kalkan kim? Duran Kalkan KCK Yürütme Konseyi üyesi. Demokratik yolla seçilmiş birisi mi? Hayır değil galiba. Sonuçta o zaman bir niye demokrasiden bahsediyor? Ben anlattığı şekilde aktarıyorum. Gerçekten buna kim karar veriyor? Bu referanduma karar veren kim? Sadece Barzani yönetimi mi yoksa Barzani ile beraber etrafındaki Kürt halklarının oluşturduğu örgütler ve kurumlar mı? Çalışmıyor. Ama daha önceden de bu konuda şey var. Ama bu inisiyatifi fiilen yürüten herhalde özel bölgenin yönetimi. Yani tabii burada şöyle şey, şunları konuşabiliriz. Bu Barzani'nin bu tarihte ısrar etmesinin kendi gücünü azalması, muhalefet Goran hareketiydi değil mi? Evet. Onun güçlülüğü falan, bunları hesaba katmak, bunları düşünebiliriz. Ama bir bölgenin, özellikle de tanınmış bölgenin, Irak içerisindeki Kürdistan özel bölgesinin, Kürt özel bölgesinin bir referandum kararı alması ve bu referandum kararında en azından çok küçük gruplar dışında olumsuz bulan yok o bölgede yaşayan insanları. Evet. Değil mi? Amber'in zamanında biz referandum yapacağız abi diyor. Diyorum ben. Amber'in zamanında gözlemlerinde dikenden yazdığında aynen öyle diyor. Yani bölge Irak Kürdistan'ı bölgesi ve il meclis onayıyla referandum kararı alan bölgelerde yaşayan 5 milyona yakın seçmen genellikle bazı bölgeler hariç büyük bir destek alıyor diye de yazmış Duhok'tan. Demek almış. Evet almış yani. Yani lan biri zaman şimdi söylüyorsa. Şöyle bir şey de düşünün. Yani ben bunu bu ikinci derecede yükseltme işte temelde milliyetçilik Türkiye açısından iç siyasi dengeler muazzam hakim oluyor bu meseleye. Zaten bakınız biz nereden geldik? Çözüm sürecinde Avrupa Yerel Sözleşmesi'nden geldik. Nerelerden geldik? 2013'te AKP'nin söylediği sözler tam bunların tersiydi. Bizim bölünme korkumuz yok. Şu anda diyelim ki tanklarla girdiniz. Nereye her bile doğru yürüyorsunuz. Yani diyelim bu topraklar üzerinde yapılan yatırımlarda AKP'li, özellikle de AKP'li iş adamları var. Bugün Diyarbakır ve bölgeden geçici işçi sayısı orada çalışan, yani Türkiye'li Kürtlerin sayısı 10 binlerle ifade ediliyor orada. Orada da inşaat patlamasına yol açtık. Ama en esprili lafı, referandumu engellemek istiyorsa Erdoğan YSK'yı oraya göndersin demişler. Biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'nun oyları bizi şey yaparak, yani gerçekten orada öyle. Evet, iki şey de ben daha eklemek istiyorum bu yani. Noktada çok karmaşık bir konu tabii ama yani bir tanesi orada çarpışacak olan askerlerin aralarında tabii Kürtler de tabii olacak ve onlar şey kendi etnik gruplarına ait insanlarla çarpışıyor olacaklar ki çok zorlu bir durum değil mi? Bir de bir şey söyleyeceğim. Bir de çok ilginç bir açıklama var. Günün sözü bile yapabiliriz yani. İlnur Çevik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Yani çok önemli bir... Her zamanların başdanışmanıdır İlnur Çevik. Evet. En başdanışmandır. Demirel'den Özal'a, oradan Erdoğan'a kadar uzanmayı başardı. Yani. Çok iyi. Yani bu mesleği bu işte. Evet. Şey demiş, bağımsızlık olursa olmaz demiş çünkü Kürt petrolünü satamayız demiş. Ben de gerçekten şimdi bakın bu anlaşmaların içeriğini de bilmiyoruz. Rus uçağını düşürdükten sonra Rus savunma bakanı mıydı basın toplantı yaptı, unutmayalım bu şeyde neler söyledi. İkincisi burada bu anlaşmaların içeriğini bilmiyoruz. İkincisi ekonomik ilişkilerde AKP'li iş adamlarının konumunu bilmiyoruz. Buna en iyi Galip Ensarioğlu bilir, zaten o da tavrını koydu. İkincisi bu Kuzey Irak'ta, yine şeye gireceğim ama bu dünya petrolünün en iyi çıkarılabilen kısmı varmış ve %7'siymiş neredeyse bu. Şimdi burada bir ülkü var yani Lozan'dan itibaren bu Musul, Kerkük o bölgede şey. Şimdi, geri alalım Musul'da Kerkük'ü. Yani silah Kerkük'ü zoruyla alalım. Geri almak düşünülemez mi Ali Bey? Benim son bugünkü önerim olmaz. Bu. Musul yani ve Kerkük'ü. Bu sefer de Erbil'de namaz kılma, Erbil Camii'nde. Yani bu işte şeyle birlikte yani sonuna doğru yaklaşıyoruz ama Kadir Topbaş İttifası hiç böyle yani ittifanın cılız metnini bir kenara bırakırsak AKP liderliği açısından partisindeki hoşnutsuzluğun ne derecede olduğunu gösteriyor. İstifa ve, diyorlar ama istifa ettiğini ben anlayamamış değilim. Neyse onu ayrı konuşmam. Ya evet lazım. Yani istifa ettiğini bir şeye kızmış daha, ama neye kızdığını da anlamadım. Adam yerine konmamış da. ama bu istifa gerekçesi mi bu? Böyle bir istifa şimdi, gerekçesi dünyada duyulmuş mu yani? Biz de duyuyoruz. Şimdi şey düşünün bu ülkede Kadir Topbaş'ı son şeyle anlayayım. 15 Temmuz'dan sonra ilk lanetler mezarlığını biz kuracağız demişti. Evet. Yani, hainler mezarlığı. Hainler lanetler. İki türlü geçiyor. Baktım ben ona. Lanet ve hainler değil. İki türlü geçiyor ve bu da yetmedi. Zaten bir şekilde de bu hainler mezarlığı ne oldu onu gidip araştırmak lazım. Tabela konmuştu hainler mezarlığı evet. diye. Ben ondan hatırlıyorum. Sonra, şimdi siz lanetler mezarlığını devlet eliyle kurarsanız o Aysel Tuğlu'nun annesini mezardan çıkartmaya kadar iten bir kitle hareketini başlatmış, ateşini başlatmış olursunuz İncek'teki şeye. Dolayısıyla yani içinde bulunduğumuz ortam yani milliyetçiliğin bütün kötü yanlarıyla, iğrenç yanlarıyla karşımızda durmakta ve aynı zamanda kapitalizmin özellikle bu petrolle ilgili hususu bu bölgede zaten bununla özdeşleşmiş. Ama yıl sonuna doğru yaklaştık. Çok konu var ama komik bir iki şey karşıma çıktı da onu paylaşayım sizinle. Bu hani Flynn vardı ya Amerika Trump'ın bir numaralı koordinatör danışmanı. Flynn evet Michael Flynn. Bizimkiler de ona para verip işte Fethullah Gülen'i getirtme operasyonları evet. falan oldu ya. Flynn parasız kalmış avukat parasını karşılayamıyormuş. Halbuki bir makaleye 40 bin dolar vermişti. Gönderelim buradan vallahi, kampanya yapalım. Kampanya onlar Flynn parasız kalmış. Bir de Baylok kontrolü duydunuz mu Baylok kontrolü? Hayır. Bir paralı internet sitesi kurulmuş. Oraya 3 dolar veriyor musun? Baylok'la ilişkin olup olmadığını sana bildiriyormuş. Güzelmiş. Oraya da para gönderelim. Kampanya evet. açalım. Yani, bu arada da şeyinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da Sivas katliamının avukatlarından birini aday gösterecekmiş AKP. Yakışır. Yani bu ortama bu iş yakışır ama yani bu işler öyle 18 milyonluk bir kent. Türkiye'nin %20'sine tekabül ediyor. Ve %20'sinin başında bulunan kişiyi ve senelerdir birlikte de hareket ettiği kişiyi harcama noktasına geliyorsa devlet cumhurbaşkanı ve AKP reisi başkanı bu partiden gidişatından yorgunluk metal düşürdü. Yani herkesten yorgun bir vaziyette olan kendisi aslında yani bu parti içi açısından ne kadar zor durumda olduğunu da gösteriyor bazı hususlarda. Masifleştirme operasyonu artık had safhaya gelmiş ve yani yeni gelecek insanın da ömrünün çok uzun olacağını düşünmüyor insan hiç böyle durumlarda. Bence oraya aileden birinin getirilmesi yakışır diyorum ben. Daha iyi olur yani. Binali Yıldırım adı da geçiyor. Artık onu aramızda konuşur ve ama Binali Yıldırım'la da bakın çok problem var. Geçen hafta biraz değil kolay değil bu işler. Yani bir başbakan var. O 2019'a kadar sürecek aslında. Ama başbakan çiğnemiyor sürekli. Dolayısıyla orada da bir takım MİT müsteşarlığını bir gecede alıyor. Yani Dolayısıyla orada daha çok şeyler göreceğizdir ama zaten bu milliyetçilik örtüsü genelde bu sorunların üstünü de kapatıyor ama göreceğiz, devam edeceğiz. Evet, devam ettireceğiz. Peki, çok teşekkür ederim. Peki, hoşçakalın. İyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. My bills are all due and the baby needs shoes and I'm busted. Cotton is down to a quarter of a pound, but I'm busted. I got a cow that went dry and a hen that won't lay. A big stack of bills that gets bigger each day. The county's gonna haul my belongings away 'cause I'm busted. I went to my brother to ask for a loan 'cause I was busted. I hate to beg like a dog without its bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu. And I was just thinking about calling on you, and I'm busted. Well, I am no thief, but a man can go wrong when he's busted. The food that we canned and last summer is gone, and I'm busted. The fields are all bare, and the cotton won't grow. Me and my family got to pack up and go. But I'll make a living just where I don't know, 'cause I'm busted. I'm broke, no bread, I mean like nothing, forget it. Ray Charles'dan dinledik Busted, çok ünlü şarkılarından bir tanesi. Raymond Charles Robinson asıl adı ama hepimizin bildiği gibi ismi Ray Charles, piyanist, şarkıcı ve rhythm ve blues dünyasının en belirleyici isimlerinden biri olmuş. Bir soul country'ye de, bir soul tarzı müziği de, pop standartlarına da, her şeye bir farklı bir ton katan, mesela Frank Sinatra gibi birisi de onu bu işi bizim işteki yegane gerçek dahi dediği, Rolling Stone dergisinin de gelmiş geçmiş en büyük şarkıcılar arasında, sanatçılar arasında ilk yüzde 10 numaraya yükseltti birisi Ray Charles'ın 1930'da doğduğunu belirtelim. 23 Eylül'de 2004'te hayata veda etmişti. Battım gittim diyor. Yani bütün şeyler, senetler, sepetler elimde. Bebeğin de ayakkabıya ihtiyacı var ama ne yapacağımı biliyorum. Bir şekilde kardeşlerime de sordum. Onlarda da para yok. Böyle köpek, kemik için dilenen bir köpek gibi dilenmekten de nefret ediyorum ama battık ne yapalım diyor. Kardeşim bir şey yapamayız dedi. Karım ve çocuklar da hepsi nezle olmuş yatıyorlar diyor gripten. Bir şekilde ben bir şey kazanacağım diyor. Ekmek yok filan ama ne yapalım, kazanacağız evet diyor. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek iddiasıyla 5'i tutuklu yargılanan Cumhuriyet yöneticisi, Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneticisi, yazarı, muhabiri ve avukatları hakkındaki davanın 3. duruşması bugün, yani 25 Eylül 2017 tarihinde Çağlayan Adliyesi'nde görüşülecek. Kaçta? 14.30 mu? Galiba, bir bakmam lazım, onun haberin devamında var. Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi bugün görülecek duruşmaya sosyal medyadan katılım çağrısı yapmış. grup sosyal medyada özgürlük hemen şimdi etiketini kullanmışlar. Mahkeme heyeti 11 Eylül'deki duruşmada Ahmetçik ve Kadri Gürsel'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. Bu hatırlatılıyor. T24 gazetesinin internet sitesinden okuyorum. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, köşe yazarı Kadri Gürsel, muhabir Ahmet Çık ve muhasebe çalışanı Emre İper'in de dava kapsamında tutuklu bulunduğunu hatırlatalım tekrardan. Ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan İrinç ile yazarlar arasından Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya da tutuksuz sanıklar arasında. Evet, bugün 50. tam 60. yıl dönümünü de kutladım. Bugün de 3. duruşma bugün yapılıyor. Ne zaman olduğuna tam ben de göremedim şimdi. 330 gündür adalet bekliyoruz diyorlar. Bugün 14.30'da sanıyorum ama. Cumhuriyet davasına gitmek demokrasi görevidir diyen Barış Yarkadaş var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ve hiçbir delil, bugüne kadar örgüte yardım suçlamasını somutlaştıracak hiçbir delil gösterilemedi. Duruşmalar yargılananın tırnak içinde gazetecilik ve gazetenin de tırnak içinde yayın çizgisi olduğunu ortaya çıkarıyor. Editoryal bağımsızlık dediniz. Mahkeme heyetinin ilk duruşmada cumhuriyetçilere yönelttiği sorular. Bunun sınırı var mıdır acaba? Yani editoryal bağımsızlık nereye kadardır diye de soruyor mahkeme. Hatırlatalım, 31 Ekim 2016'da FETÖ davası sanığı savcı Murat İnan'ın başlattığı bir soruşturma bu. Bu soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Cumhuriyet Gazetesi köşe yazıları, haberler ve manşetler gerekçe gösterilerek örgüte yardım etme suçlaması yöneltiliyor. Evet, gazetecilik yargılanıyor yani. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edilecek. Hakikaten gazeteciliğin avukatlık yaptığı için avukatların tutuklandığı, mesela işte Gülmen Özakça davasının avukatları tutuklandı avukatlık yaptıkları gerekçesiyle, gazetecilik yaptığı gerekçesiyle de gazeteciler ve yöneticiler tutuklanıyor ve tutuklu olarak yargılanıyor. Ciddi bir özgürlük sorunsalı devam ediyor Türkiye'de. Bir yandan milliyetçi ve savaş çığırtkanlığı dalgaları eserken, bir yandan da hukukun çok ciddi bir zedelenme aldı. Uluslararası alemden de çok sayıda müdahil durumu var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluşun da bugünkü davayı da takip edeceklerini haber vermemiz gerekiyor. Yani Türkiye'nin, dünyanın en önemli davalarından bir tanesi olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Yayın politikasının suç olamayacağını söyleyen pek çok hukukçu var tabii. 330 gün tutukluluk cezalandırmadır diyen. Bu arada bir de Sözcü Gazetesi'nin internet sorumlusu yapıldı, biliyorsun değil mi? Serbest bırakıldı, evet, sonunda. Onunla da ilgili son derece ilginç bir şey var. Mesela küçük bir hata yapılmış. Uyap mı deniyor ona? Haberleşmesi. Uzaktan duruşmaya katılma sistemi mi? Yani uyap, bütün bu yargı, kim tutuklu, ne zaman, nerede olduğunu. Pardon, evet. İnternet sistemi. Onda bir hata olmuş ve bir saatlik yaklaşık bir gecikme olmuş. Şimdi bunun hesabını kim ödeyecek sence? Yani bunu şimdi şöyle de söylemek mümkün. Ya bu kadar hukuksuzluk varken, hiçbir yargı organı yeterince işlemiyorken, 200'e yakın gazeteci içeride tutuklu süründürülürken filan, bunun sözü mü olur diye söylenebilir, eleştirilebilir bu şeyim benim. Ama öte yandan tam öyle de değil. Çünkü bu, yani Sözcü Gazetesi internet sorumlu haber müdürü Mediha Olgun doğum gününü pastasını cezaevi önünde kesmiş. Mumları tutuklu gazetecilerin serbest kalması dileğiyle üflemiş. Fakat çok küçük bir detay gibi gözüküyor ama bir saatlik, evet. Bütün sistemin ne kadar aslında malul zaaflarla malul olduğunu eskilerin deyimiyle gösteriyor. Yani bir saatlik ömründen bir şey çalınmış oldu. Bir evet. hata, teknik hatadan dolayı. Bunun birisi ödemesi gerekmez mi? Evet. Çok daha büyük sorunları da ayrıca konuşuruz ama bunu da sözünü etmek gerekir diye UYAP'la alakalı bir başka tartışma daha vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gamze Akkuş İlgezdi'nin sorusunu yanıtlayan Adalet Bakanlığı'na göre Türkiye'de tutuklu ve hükümlü sayısı AKP'nin 15 yılda %274 artarak 223.451 olduğu, AKP'nin olduğu dönemde olduğu durumuyla alakalıydı. Daha önce CHP'li Murat Emir'e verilen UYAP verileriyle bakanlığın açıkladığı rakamların farklı olması bir soru işareti yaratmış. UYAP verileri 15 Haziran 2017 itibariyle 85.105'i tutuklu, 139.773 hükümlü olmak üzere 224.878 mahpusun bulunduğunu açıklamış. Bakanlığın iki farklı milletvekiline farklı sayı vermesi akıllara bir gecede 1247 tutuklu ve mahkumlu tahliye mi oldu sorusunu getirmiş. Yani tam olarak o veri milletvekilleri tarafından sorulduğu zaman da UYAP'ın elindeki veri farklı cevaplar verilebiliyormuş. Sistem biraz farklı cevaplar veriyormuş demek ki. Evet, robotlar. Sadece bozulmuyor. Evet, çok acayip bir durumla karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Devam edelim. Yani Türkiye'den çok önemli bulduğum bir rakam daha vereyim. TV4'ten gördüğümüz bir haber o da. 9 milyon kişi açlık sınırındaymış Türkiye'de şu hali hazırda. Açlık sınırından kasıt ne kadar efendim? Yani her 8 kişiden biri devlet yardımı alıyor. Geliri 592 liranın altında 9 milyona yakın adam. 592 lira aylık gelirden bahsediliyor. Bu 9 milyon çok büyük bir rakam tabii. Yani çok yüksek bir sayı. Ve bu daha önce günde 20 lira civarına tekabül ediyor. Yani günde 20 lira kazanan insanlar bunlar. Evet. Onun bile altında. Evet. GSS yani genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödenen kişi sayısı işte 2012'de 9 milyonun üzerindeymiş. 2013'te 9 milyon, 2014'te 9 milyon, 2015'te de 9 milyona çok yakın altında, 8 milyon 983 bin bilmem ne. Ben şeye baktık, brüt asgari ücretin 3'te biriymiş. Ve ilk defa da gene daha önce de konuştuğumuzu hatırlıyorum, saman ithali de olmuş. Yani doğrudan her 8 kişiden biri doğrudan devlet yardımı alıyor. Dolaylı alanlarda bu rakam daha da artıyormuş ve brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az geliri olan vatandaşların primleri devlet tarafından. Yani işte senin sorduğun rakam, 592 liranın altında 9 milyon yurttaş var. Evet. Yokluk ve yoksulluk artıyor. Tabii büyük gelir dağılımı adaletsizliğinin arttığına dair haberle birleştirildiğinde daha da vahim bir durum çıkıyor. Şuna baktım. Dünya 9 milyon kişi kabul edersek, açlık sınırında yaşayan kişileri, dünyada dünya sıralamasında ülke olsaydı bunlar kaçıncı sırada olurdu biliyor musun? Kaçıncı? 95. 196 ülke arasında baktım ben. Ülke ve işte birim hemen arkasında Honduras, Avusturya, İsrail, Tacikistan, İsviçre. Bunları geçiyor. Türkiye'deki yoksulların sayısı nasıl? İlginçmiş. İşte, dünyanın en zengin kadını sıralamasında da değişiklik oldu. Bildiğiniz üzere hayatını kaybetmişti L'Oreal'in sahibi. Betancourt değil mi? Evet efendim. Dünyanın en zengin kadını olarak biliniyordu Betancourt. 94 yaşında hayatını kaybetmişti. Şimdi Alice Walton 38.4 milyon dolarlık net mal varlığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin milyon mu? Milyon dolarlık mı? Milyar dolarlık olması lazım değil mi? Kaç milyar? 38.4 milyon dolarlık diyor da milyon biraz az milyar değil mi? Milyar olacak herhalde. Milyardır ama muhtemelen, yanlış yazmışlardır. O ne diyor, com'dan okuyayım dedim de böyle bir şey çıktı karşıma. Neyse, bir düzgün enformasyon kaynağından bulduğum zaman size tekrar geri düzeltiriz. Evet, evet, alıyorlar. Şimdi Almanya'daki seçimler yapıldı ve Merkel'in hüsranla karışık zaferi oldu. Hristiyan Birlik Partisi ağır oy kaybına uğradı. FDP yeniden meclise girdi ve AFD, en önemlisi de bu. AFD yani neonaziler üçüncü güç oldular. %13.6 gibi bir yüksek oy kazanarak son derece ciddi bir durum yaratıldı. Yani bu Reichstag yangını diye adlandırılan işte Nazilerin yükselişinin başlangıcı, dünyada 50 milyon insanın üzerinde insanın yok olmasına ve sınırsız sayıda sefalet ve acı çekilmesine yol açan rejimin başlangıcı oydu. Göç ve İslam karşıtı, sağ popülist deniyor ama yani çok ciddi bir şey var ve bu ülkeyi değiştireceğiz diye girmişler. Bira bardakları ellerinde kutluyorlar. Böyle bir durum. Buldum, düzelteyim hemen şimdi. Evet, 67 yaşındaki Walton'ın elinde bulundurduğu miktar, gelir de değil, zenginlik $38.4 milyarmış. Kendisi bu zenginlikle beraber dünyanın en zengin 19. kişisiymiş. Yani dünyanın en zengin kadını dünyanın en zengin 19. insanına tekabül ediyormuş. Yok, 18 erkek var. Erkek var. Olacak o kadar. Öyle her şeyi bırakamayız. Elinin hamuruyla zenginliğe karışma diyorsunuz, öyle mi? Evet, aynen öyle. Tabii. O çok bile o. peki. Abilerinin daha fazlaymış zaten. Bu şey Walmart mı? Evet. Ha? Evet, evet. Ha, Walmart, evet. En büyük mağaza zincirinin sahipleri. Biz bütün alışverişlerimizi oradan yaparız zaten. Ona para kazandırmak isteriz. Şimdi bu böyle Almanya'da çok birkaç ay sürmesi bekleniyor aslında, koalisyon kurulması. Fakat en ilginci tabii Yeşillerin de. Onlar 5. parti oldu galiba, Yeşiller. Onların o koalisyon ortağı olması halinde mesela Cem Özdemir'in Dışişleri Bakanı olabileceğini düşünüyor musunuz? Türkiye ile ziyaretleri falan biraz hareketli geçebilir. Onu da merakla bekliyorum. Peki, bunu zaten Almanya seçimlerini bol bol konuşma imkanı bulacağız. AfD'nin Türkiye aleyhinde yani müthiş şeyleri var, faşistçe açıklamaları filan vardı. Bir de Yeni Zelanda seçimleri maalesef beklediğimiz kadar şey olmadı. Jacinda Ardern çok büyük ölçüde şey kazanmasına rağmen, %13 artırmasına rağmen, İşçi Partisi'nin lideri, genç kadın, 27 yaşında, 37 yaşında bir kadın, güzel komünist diye bahsediyorlar kendisinden. Neyin kuracağı belli değil. Çünkü iktidardaki National Party'de oy kaybetti. 58 sandalyeye indi. İşçi Partisi de 45'e yükseldi, epey yükselterek. Fakat ikisinin de 61 sandalyeye ihtiyacı var. 120 sandalyeli parlamento, Yeni Zelanda parlamentosunda. O zaman da bir popülist, Peters diye bir popülist var. Ona kaldı iş. O 9 sandalyesi var. O tayin edecek kimle. Ya sen ne kuracağım, ya sendedir, ya sende diye yüzük oyunu gibi oynanacak. Öyle anlaşılıyor. Fakat Jacinda Ardern şey demiş yani. Ben mücadeleye devam edeceğiz. Büyük bir şey yapabiliriz, kurabiliriz demiş. İlginç bir durum. Sporcularla Trump meselesini artık yarın konuşuruz herhalde. Çok ağır. Yalnız bir tek başta söylediğimiz bir şeyi bir kez daha söyleyelim. Bugün önemli bir yıl dönümü. Ve dokuzlusu, Little Rock dokuzlusu, Arkansas eyaletinde muazzam bir şey göstererek, cesaret. 15 yaşındaki genç insanlar bunlar. O cesaret yoktu, öyle girdik işin içine diyorlar. Defolun, gidin Afrika'ya dönün, nerede nasıl okursun, bu sıraya benimle beyazlarla nasıl girersin demelerine rağmen, ulusal muhafızların korumasıyla girdi ve bütün sene devam etmiş. Evet. Bütün sene ağır hakaret, sizi pis zenciler falan diye, ama sonradan hepsi çok cesaret sonradan geldi diyorlar. Çok hoş bir şey var. Guardian gazetesinde bugün 60. yıl dönümü. Hepsi büyük bir şeyle kutlanıyor. Zaten madalya da verilmişti Bill Clinton. Fakat şimdi konuşmuşlar. Vallahi durum çok da daha iyi değil diyorlar. Evet. Trump'la beraber çok vahim bir durumdan da bahsetmiyor değiller doğrusu. Yani siyah gençlerin cezaevine girme oranıyla beyaz gençlerin cezaevine girme oranları karşılaştırıldığında 4 kat gibi bir fark olduğu, evet, da yazıyor. Yani öldürülenlerin sayısı, polis tarafından filan. Evet, çok neyse, ağır bir durum Amerika var. Amerika Birleşik Devletleri. O da devam edeceğiz işte bunları da konuşmaya. Elimdeki son haber Walmart demişken ilginç bir uygulamayla alakalı. Muhtemelen sizin ilginizi oldukça çekeceğini düşündüğüm, Walmart dediğiniz için doğrudan size atfetmek istediğim bir haber bu. Yeni bir uygulamaya geçmeye çalışıyormuş Walmart'ta. Siz evde yokken efendim geleceklermiş, buzdolabınıza gıdaları koyup gideceklermiş. Mükemmel. Ama hiç merak etmeyin, her şey güvenlik kameraları üzerinde olacakmış. Kapılarda tek kullanımlık şifrelerle beraber siz evde yokken alacağınız, aldığınız, internet üzerinden aldığınız gıdalar çeşitli kuryeler tarafından buzdolabınıza bırakılacakmış. Siz eve geldiğinizde buzdolabınızı bir açacaksınız. Aa, salatalık. Ondan sonra alıp elinize tuz döküp yemeye başlayacakmışsınız. Öyle diyorsunuz. Walmart'ı bir yandan böyle kinayeli bir şekilde yeriyorsunuz ama bakın insanlar da çalışıyorlar. Ama bu beni kesmez. Ben şimdi hem radyoda hem de evde şey istiyorum. Selfie'li kızarmış ekmek. Kendi fotoğraflarımı yemek istiyorum. O alette çıkmış. Walmart'ta da satılıyor. Peki, bitirelim. Bruce Springsteen'den Vigilante Man, yani faşist böyle milliyetçilerin, sokak serserilerinin durumunu anlatan aslında ünlü Woody Guthrie şarkısı. Onu dinleyeceğiz. Doğum günü boss lakabıyla, patron lakabıyla maruf Bruce Frederick Joseph Springsteen, Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve E Street Band diye bir grupla da çalışmıştı. Boss diye biliniyor. Gayet şiirsel sözleri var. Americana grubu müziği de yapıyor. Ve işçi sınıfını da çok kuvvetli destekleyenlerden, onun arkasında duranlardan bir tanesi. Şimdi Woody Guthrie'nin, efsanevi Woody Guthrie'nin Vigilante Man adlı şarkısını ondan dinleyerek bitirelim. Durumumuza da uygun düşebilir. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Carry that sorrow. Açık Gazete.